شکاری غلی ما گام پا گام درتا اور بل دائی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دائی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دائی شکاری غلی ما گام پا گام درتا اور بل دائی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دائی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دائی زمر هواد از مرو کور دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی زمر هواد از مرو کور دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی خواکند هر دی که هلمان دی کزا بل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی شکاری غلی ما گام پا گام درتا اور بل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی د انگریز پاتی کا کرشوی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی د انگریز پاتی کا کرشوی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بچو یی شید افلارو پا قدم پل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی شکاری غلی ما گام پا گام درتا اور بل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی لاری کوچی مجاہدی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی لاری کوچی مجاہدی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی هر یو گڑنگ و دشمنانو تا اجل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی شکاری غلی ما گام پا گام درتا اور بل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی دارت لولاری آسانا بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی دارت لولاری آسانا بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی آرام وطنی و پردیو تا مشکل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی شکاری غلی ما گام پا گام درتا اور بل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی شهاب او یرد تاریخونو بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی شهاب او یرد تاریخونو بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی نورو تا مرگ زمر دا خور زرو تسل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی نورو تا مرگ زمر دا خور زرو تسل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی شکاری غلی ما گام پا گام درتا اور بل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی بیاولو نولو نا مرچل مرچل دی د دې حماسي شعر غشتونکي هر یو لکه مولوی خلیل احمد مدنی او مولوی نجیب الله او مولوی صدیق الله بهاری او آواز دی د جمال الله جمال.